نتا کالو تنگ راغدیو نو آغا یوزه جمع کرد او سامنی داغی نا خیلی جوک نا ثابت ندا داغی نا عالیتا غختی و پا دوکای پی رونی او تفسیر قرطبی که یا قول نقل شوه ده چه دا کلا چه دا فرعون و داغا دخکر غرق شو د دریاب چپو سرا دا بازو داشونا غارتا غردی ده دا فرعون داشم غارتا غردی ده دا نور مم غردی ده حرصو بازان سرا دریاب مخیتا ولی نزدی دا مری او دا داشونا دریاب غارتا فراتو دریاب غردولی ده نداغی پا بدن که کالی اغا زمانه که سرو بم کالی اغسطن بلکه سرو بلا زیاد اغسطن نداغی دا غلا شنو دا مرو نیا کالی او اس طرح زن تره روان کن که دیشی جدا غسی شوی خود دا بعض زمان پا نیز غیر ضروری ده جتا دا معلومه چرا کالی دا کم زین راوری او دی خبرو ساجت ده او کالی و سرم جمع اکلل نو آغت اس پہ سخیجو او میں سرے پدی دا تپوس شروع کی جدا کالی دا کمزے نہ راولی جدا غیر ضروری سوال دے ہر قوم تر کالی موجود ہی خلق تپوسو نہ ہونا پہ شکرالے دا کمزے نہ راولی دا کمزے نہ راولی او نه قرآن کریم در یه خبر و تفصیلات بیانه یا نه در قرآن موضوع هم نده لیکن زمان دا مفسرین هم کل غیر ضروری خبری که یا ملاسه به زوتایی بیا ندری وجه نه تنبه تا ضرورتی سر طالب البان متنبه کی ورنه مطلب دا آیت خواه کاره و سره و آغای که خواه برزول و تگرانو بود شویو نکون یوزه جمع کرد که بیا بیا تقسیم کرد نسامری موقع بیامو تا او سخیه تیزو نویست دید پارا دید پارا سخیه یا سخیه چیز آغا جوسا وا او دا دی جوسی آوازو نگو مخی ما بحث کرده فقالو نویل دوی دوی نه مراد څوک دوی د سامري او دغه ډله د سامري هم یو ډله خو به وه که نه چې دا دی ستاسو معبود او دا دی معبود د موسی فنسیا موسی علیه السلام خطا شوی دی چې دی د الله سره د کلام د پاره کوهی طور ته لاړ او دا اللہ پاک تجلی خود دلتا پا دی اسخی با دی اشوا نو دا خطا شو پا دی زان پوئی کہے تا تما پا ترجمہ کی وضاحتوں موکو بلزے کی میں ہم تقریر کرے جد سامری او دا آغا دا دلی مطلب دا نو چہ ہر معبود و ہر اللہ چہ آسمان و زمکہ پیدا کرے دے امونگے پیدا کریو او دا موسیٰ را دے گلے دے منگتا پیغمبر پتور اگا دا سخیر دے دا مطلب دے دی نو ذکر چی دا درغجن و دوکہ باز ہو خود درغجن و دوکہ باز خدا سے خبر اکی چی سوکی امنی کنا درغجن خبری لا درشتن خبری رنگ ور کئینوالا چلی گی نو پا دی بانی خوی سوک بدا خبر اینو مانلی چی دا سخیخ و مخی نو ننتا زنگ پا مخی جوڑ کو اتوی چی دا اماغا اللہ دے چی زمکا آسمانی پیدا کری دی نو دا سخیخ و دسرا رو موجود نو تا اس جوڑ کرے نو سوک بسنگ او مانی مطلب ادا نو مطلب ادا ہو چی دا خو سخیخ دے امونگ جوڑ کرے دے یو بوت دے بوت خو سوک دا بنی آدم بوت جوڑای یا سوک دا ساروی جوڑای ما دا ساروی پشانی بوت جوڑ کو نسخی بوت دے خو تاسو دا دے آو رہے چی دا آواز کئی دا سخی پشان دا جوندے ندے او آواز دا جوندی تی روزی دا ولی دل فلسفہ جوڑ کرا کہ پدی کی دا اللہ پاک صفات و حلول کرے دے او دا اللہ صفات پک ننوتی دی او دا اللہ پاک دلتا تجلی شوے دا نو دا اس مقدس دے نو دے دا تعظیم کول دا گویا دا اللہ پاک دا قرب یو ذریعہ دا دا تقریری وکو نو دا خود مشرک پا سمجھ کے بیا راضی او دے سر دا سے خبری خو مشرکان ہمیشہ کئی بت دا پارا ہم کئی او دا قبر دا پارا ہم کئی او دا نورس پوگمین دا پارا ہم کئی او دے خود دی قوم نو نزل خو خچل ورتو نو خبری شروع کری نو دیر خطا کرلو دیر خطا کر خو طول نو خطا کری خو دیر خطا کر اللہ پاک وئی چھ آیا پس دی نگوری چھ جواب نشیور کولے داس خیب دیتا نشی واپس کولے دیتا قولن خبرہ انہیں جواب نشیور کولے اسے آواز کئی اگر سو کو تا خبرہ کئی جو دے جواب نشیور کولے او اختیار نظری دیتا دا ضرر او نا دا نفی او حال دا دے چھ ویلیو دیتا حارون علیہ السلام دی نمخ کی اندی دی سامری دی تقریر خبرو نمخ کی ویلیو او رسیم ویلیو چھ اے زما قومہ تاسو ازمائلی شیوی ہے دی سخی پر ذریعہ اللہ استاسو دا ایمان ازمائش گئی اور استاسو رب چھ دے دا خو مہربان بادشاہ دے نو زما تابیداری اکئی او زما دا حکم اطاعت کوئے او آغا حکم زما هم آغا دے چکم دا موسیٰ علیہ السلام چھا آغا دا دے چھا دا اللہ عبادت کوئے او سجدہ دا اللہ پا مخ کے لگوئے اچکم دا عبادت طریقی و تا دے پیغمبران خودلی وی آغی مطابق عبادت کوئے او دا اس خیف رید ہے آغوی اوئے دے مشرکان اوئے کم چھا لن نبرہ علیہ عاکفین منبا ہمیشہ یود دی سخی پخوا کے اعتکاف کو ان کی کہ ناستن کی تر اغی چی منگتا موسیٰ راش ستا پا خبر ہے نپری او دا سامری جادو پیو چلے او حارون علیہ السلام دمرا زیاد تقریر ہو کو ازان استرے کو چھ پا بلزے کتا ازدکری دی چھ اگر رورتا اوی چھ کادو ان یقتلوننی دیخو نزدیو چھ زی وجلے پورے ازان استرے کو لیکن آگوی ہو نمدد نو موسیٰ علیہ السلام راغے نو اوے اے حارونا تسشی منع کرے وے سوخ کے چتا دی اولی دل کے گمراہ شوی دی اللہ تت تبی عن چتا نرا پلی پا ما پسی کوئی طور تا آیتا نافرمانی اکلہ زمانہ حکم او حکم داو چتا با جدی تعلیم کئے تربیت با کئے غلطے تبے نپری دی نو اوے آگے اے زما دا مور زویا زما گیرا منی سا او زما سرم منی سا زیریگم زیریدم چھ تب آوائی چھ جدائی دے راو اس طرح دا بنی اسرائیل پا منز کیا او انتظار دے انکو زما دا خبر ہے نو ذکر تا پسی کوئی طور تا لا نرم او دا دی مشرکینو نمی جدائی اختیار نکرلا بائیکاٹ میں انکو استاد انتظار دا وجہ نا چکے دیشی چا اللہ تا تا دے پبارا کیس بلا فیصلہ ہوا رہی او تبلیغ خما دم رکھ رہے چھ قریب جزے وجہ لے وہ صرف دادے چھ دلی نہ جدا شو نیما اور تاپ سے تلے نیما بائیکاٹ میں نہ دے کرے تاب بیاوی چھ تارے بنی اسرائیل کی تفریق راوستو زما انتظار دے ان کو نبیا غصہ دے موسیٰ علیہ السلام سرا شوا بخ کے باپ دے موضوع مفصل بیان کرے دے دوبارہ دے اغی تقاریر و حاجت نشتا سے اشکالات راضی داغتون حل شوی دی داد دی دوارو رونو پا منز کے او دا دوارو پیغمبرانو پا منز کے چھ دو پیغمبران دی او رونو ہوں دی اجتہادی اختلاف ہو سوچ کوئے خبر ہوتا کہ دا اللہ دا جانبنا ہارون علیہ السلام بنی وحی راغلے وے موسیٰ علیہ السلام درات پہ نمخ کے پدا وحی راغلے وے دیم پیغمبر ہو کنا وحی پہ راغلے وے چدا چچا شرک نہ دے کرے اوستا خبر امنی اگر زان سر واخلا او دین جدا شا کوئی تور تورشا یا بلزے تورشا نبیا دد موسیٰ علیہ السلام درات لو یو منٹم انتظار نہ کرو ذکر چدا اللہ دا حکم پہ تعمیل کے پیغمبر بیا وقفہ نہ کری او ہارون علیہ السلام داغا نائب ہو خدا سے نائب ہونا ہو چاہیے جو عام مومن ہو بلکہ پیغمبر ہو او اللہ کو پہ ہارون علیہ السلام دا وہی نہ ورا لے گلی چلارشا دازے پریزا اور موسیٰ علیہ السلام تا عمدہ وہی نور آنے کے لیے چی ہارون علیہ السلام چی دے اغا تبلیغ کرے دے اوزان اس طرح کرے دے نچے وہی نئی نو اجتہاد کئی دا پا منز کے تا تا وہی خبرہ میں ذکر کرلا چی پیغمبر ہم اجتہاد کئی خو علے کئی چی وہی راغلے نئی تو وہی نو راغلی کر راغلی میں خوبیدا خبر ہے بولی جوڑی ذرا حارون سلام بتلے ہو لگی زینہ اللہ دا حکم خلاف ہوا گا نہ کری اجتہاد کو دوار رونو دا موسیٰ علیہ السلام اجتہاد اور رائے دعویٰ چھ دل پکارو چھ دے ما پسے راغلے وے او دا دین بائیکاٹ کرے وے اور دا مشرکانو نہ جدا شوے گئے داغا اجتہاد داؤ نو دا دا غلطی کرے دا نو غصہ کے ورا گئے نو گرے ہو نہیں دا خلاف اولا کار دے غلطی ہوا خو گناہ نہ ہوا غلطی بل شے دے گناہ بل شے دے اصطلاحات اجدا کوئے یا خطائی ہو آیا کہ دا غلطی لفظ ایک درون دا تخکاری نو خطائی ہو آیا خو خطائی گناہ نہیں خطا عام دے اور گناہ خاص دے داغ دا رائے وا دا ہارون علیہ السلام رائے داوا کہ ترسو چی اللہ حکم نہ دے رہا لے گلے یا اصل ذمہ دار پیغمبر واپس نہ دے رہا گلے چی موسیٰ علیہ السلام دے اغا وقت پورے کا ہفتہ لگی یا کا دو ہفتے لگی دا ماتا عمدہ غزے کی پاتے کے دل مناسب او دا دینا بائیکاٹ اور جدا کے دل اور بنی اسرائیل دوڑلی جوڑول کہ نیم پیوزے اسی یا نیم بنزے دا ماتا مناسب بنائی تر سوچے موسیٰ علیہ السلام واپس رانشی اور اسے نمی منگا فیصلہ انکو ندی کے اجتہاد دا ہارون علیہ السلام صحیح ہو او دا موسیٰ علیہ السلام اجتہاد خطا ہو نو دے وجہ نہ چاہ گا خپل رائے ورتا پیش کر دا نو غصہ سڑا شوا پوئی شو چھ زما دا رو رائے خو صحیح دا زما دا رائے صحیح نہ وا زما رائے دا وا چھ دا راتل پکارو ما پسی او دا زی پری خودل پکارو خود دو تخفل رائے پا معقول الفاظوں کے پیش کرا نو اگر پوی شو چه زما رای خطا دا دا هارون دا رای سعی دا نو غصه سره شو البته پا دی مسکی دا غینا یو خلاف اولا کارو شو دا اجتحادی غلطه دا وجه نا چه آغیت دا هارون علیه السلام دل تا پاتکی دل خطاق کاری دل دا ورته غلطی ښکاری دل چې دی ولی دل اشار دی نو راتلو سره گیره بولی چه پوی شو چه دی خطا نده ز خطا ایم نو گیره پری خدا غصه سره شو انبیاء علیهم السلام اجتهادی خطائی داغین صادری کی خلاف اولا کار صادری کی مگر گناہ نصادری کی خواہ صغیرہ بھی او کبیرہ بھی بعد نبوت نصادر او داخل نبوت نباد خبر خدا گناہ نہ صغیرہ وا نہ کبیرہ وا اجتہادی خطائی وا او دو خلاف اولا کارو دا مناسبه نہ وا چی داغ گرے نیولے وے او دا سر نیولے وے او داغی نے تپوس کرے وے پہ اطمینان بے تپوس کرے خو خلاف اولا کار دے صادر شو خو اللہ و تا معافی اکرا اللہ معافی اکرا ابرا کروانا خدا انبیاء و شان خدیر بلند دے نو حقیتا اخبلا اجتحادی خطائی یا خلاف اولا کارم دا شخکاری لگا چه گناہی باغی و معافی غواری و اللہ پاک و تا معافی بیا کئی دا مطلب دے قال ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي نو غصه سره شو نه غي پري خو نو اصل مجرم ته مخامخ شو يهودي روايت ده په بائبل کې شداد اسخید عبادت دا طریقہ دی خلق تا حارون علیہ السلام خود لیو نعوذ باللہ من ذالک سبحانک حازا بہتان و نازوی یو خواہ تا پیغمبر وی ابل خواہ دا طریقہ آگا شروع کرے بابای بلکہ اسم لکی لی دی اسرائیلی خرافات بے شمار خوارشوی دی داغینا متنبی اسے گئے اوی موسیٰ علیہ السلام کہ سحال دستا اے سامری ان تا داکار والی کرے دے نو اگر جواب والا جوڑ کو موسیٰ حارون علیہ السلام نے تپوسو کو نو اگر والا جواب ورکو معقول جواب او دا موسیٰ علیہ السلام پا ذہن کے کی ناستا اگر جواب اصل مجرم نے تپوسو کو حارون علیہ السلام خود ظاہر دے چھ مجرم نہ ہو اخود اللہ پیغمبر ہو اخود علی خبر تردید کو مجرم نہ تپوسو چھ کما سرغنہ وجہ دی سازش نو اغا اوئی چھ بسرتو بما لم یبسرو بھی ما لیدلے او اغا شے چھ دی نو لیدلے دے نور بنی اسرائیل نو لیدلے فقبضت قبضة من اثر الرسول پس واغست ما یو بوٹے خاورا دا قدم دا رسول نا امی غرزولا دا بوٹے خاورا دسخی پا دی بوت کے او دسخی پا دی مجسمہ کے نو آوازونا تے وطل شروع کرل نو بس خلقو تمہیں اوئی چھ دی عبادت کوئے نو خلقم خطا شو او زم خطا شو دارنگی خیسته کرده و ما تا زمان نفسو چه دا موت خور زان سر او ساتا او بیارا تا نفس دا خیسته کرده چه دا پر اسخی که واچه و رکی مراقل چه واچه و نفس را تا خیسته کرده اغین آواز وطل شروع شو نظم خطا شما و دا خلق میم خطا کرده مطلب داو چه دی با ما تا معافیو کی چه دا دا سره خطا شوه ده دکه دو سره یو بوت خورا و برکتی آغا خوری دا وجه نا آواز وطل شروع شو نو آغا آوازونو که دا عاجزم خطا شو نورم خطا شو نما با معاف کی دا مطلب داو دا سامری آغا دا جواب رد کو اوی وی چی سزای و او رو دا لدی جواب باوجود سزا و او رو دا دا بحانه او دا عذری تسلیم نکو او کوئی شو چی دا مکار و فریبکار دے او ما تویز خود دی برکتی خور دا وجن خطا شوی من نپری نخودو او اوی ویچی فضحب زا شتیتا دا پارا بجون دا دنیا کی دا سزا چه تبوی خلقو تا چه لاس ملگوی ما تا لاس ملگوی یعنی مانا دادا چه ستانبا اچھوت جوڑ شی او تبا دا خلقو نا تختی او خلق وستانه تخت او د زناورو پشانی با گرزی را گرزی دا جونده بای خدا سزا با دا مرگ نزیات ای چنانچه تفسیر قرطبی کی لکلی دی چه فجعل یهیم فی البریت مع السباع والوحش حتی ماتا هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم وألا يخالطوا تفسير قرطبي دا سامري سرگردان بگرزدو فسحراغانو وفزنگلو کے درندگانو سرا او در وحشی حیواناتو سرا بنی آدم با دده خوال نتل او دبا بنی آدم اولیدو نجری با تی تختیدو لکه دیر زنگلی زناور دی چه بنی آدم وینی نو تختی لام احساس مانا دا چه ما تا نیزدی مراز ہے حتی چه پا دغا زنگلو که چه تمر شو چه کل نیتا پورا شو خود مرن مخ کی چه کم ده زلت و ده رسوائی ده جوندو ده ده مرن لوی عذابو او بیا امام قرطبی وائی چه پدی آیت کے چه ده سامری سر تعلقات کٹ کرل چه ده خوال بسوک نزی اپا خبرم آغا تخت دو ده دین ده آیت اصل ده یعنی دلیل ده ما خز دے دی مسئلے دا پارا چه بدتیان او مجرمان سر بائیکاٹ پکار دے او اغی سر تعلقات ساتل ندی پکار چه دی پخبر تنہائے بنی تنگ راشی او اغماسیت او گناہون پرید دا سزا یو طریقہ دام دا او در این نور مثالون امشتا در سوشل بائیکاٹ در سزا او در سماجی بائیکاٹ در سزا او در معاشرتی تعلقات و در ختمولو نور دلائل امشتا بشریت کے خو قرطبی وی چی دا آیتم دلیل در معاشرتی تعلقات در کٹکول در پارا چې کله ضرورت سره محسوس کیه مناسب غنی داغ جو. او شته ستاده پارا یو وعده یو نیټه چې ته به هیڅ چری رسته نشه داغ نیټه نه چې هغه مرګ دی قیامت دی. او پاتې شو ستاده اسخه او ستاده معبود چې توته مقدس وای چې دې کې الله نه نوته دی او د الله صفاتونه نه نوتی دی او د الله په تجلی کړی دا نو دا شخه چې ډېر مقدس دی او بکری دی نو سجدی وته کوي ګوره ستا په مخ کې سوزومه او ایره الوزومه او دا ماته د ټکر ورسی نشی رسول. وګوره خپل اغي معبود تا چه توید حق پخواکی آکی پن که ناستون که ده عبادت نپارا خام خامون بس وزو دا او بیا با والو زو ایرد دی فی الیمی پا دریاب کی نصفن پا الو زولو سر بیشک ستاسو معبود حقا اللہ دی چه نشتے بل معبود سوا داغن او فراخ دی پا ارسیز بنی علم داغن دارنگی بیان کو منگستا پا مخ کی اے زما پیغمبرا کسی اغا کسی چا مخ کی تیر شوی دی واقعات اغا واقعات چا مخ کی تیر شوی دی او ما تالا درکڑے دے دا خپل جانب نا نصیحت نصیحت ناما چا قرآن شریف دے شوک چا دی ذکر نا مخ واری دی قرآن نا ندې به او چتای د قیامت پر ورځ باندې بوج لري مخ اړولو او اوسی کی به پاغه کی او ناکار بوج به دي د پاره پر ورځ د قیامت وصا لهم يوم القيامه حملا دا حملا تعلق د سا سره ده وصا حملا له يوم القيامه ناکار پیټه به دکه چې دا خو د ګناه پیټه وي او دام نه چې لږ وخت دپاره اوسیږي به په دې کې همیشه دپاره وساء لهم یوم القیامت حملا په هغه ورځ کې چې پوکې اوشي په شپېلي کې او جمع کو موږ مجرمان په دغه ورځ کې زرقا شنی با استرگی دلوی دا شنی استرگی دا عرب و پنیز بانی یو نوی عیبو نزکی ہوئی مشہور مانا دادا دیم مانا دادا چه جمع بکو من مجرمان پا دا غروس کی چه تگی بای زرقا مانا تگی بای فرائی نحوی پخپل کتاب معانی القرآن کی لکلی دی چه زرقا دا عطاشا پا مانا هم کلام دا عربو کی رازی او وی چه عمیا پا مانا هم رازی معانی القرآن دا فرائی نحوی کی دا دو معنی نوریم نقل شوی نظر قادری معنی شوی شنیستر کی بئی زرقا تگی بئی او زرقا راند بئی او لغت کی دا زرقا دا دری وارا معنی رازی دا یوا معنی خودی را مشہور دا چی شنیستر کی لیکن دا دو معنی نوری ام تفاصیل کم نقل کری دی خو ما خطا تا دا فرائی نحوی قول نقل کو داغ کتاب چاپ شوئے دے معانی القرآن او فرائی نحوی خود عربیت دیر ماہر دے نو معلوم شو کلام دا عربو معلوم شو جے کلام دا عربو کی اپا عربی جبا کی زرقا دا عطاشن پا مانا عمرازی او دا عمین پا مانا عمرازی جوڑی کی دری وارا دا دری وارا صفتنا پا کافرانو کی مجرمانو کی با قیامت کی با موجود دی دری وارا صحیح دی خراجہ اور مشہور داولا مانا دا او دا لفظ کثیر استعمال ہم دے پاولا مانا کی پتے خبری با کئی پا خپل منز کے اوائی با چپاتی شیوی نا یا تاسو دنیا کے مگر لس رزی دیکھا جدا قیامت سختی اومی نین دنیا و تا دیر لگا اخکارش من خپوی گو پا آغی خبرو چی دیئے وی چی منگا لس رزی تیری کری دی آ خبر ایدا دا سوق کی چوائی خا اندازہ امسلهم طریقاً بہتر ددوینا پا اندازہ لگو لکے کہ سکھا اندازہ لگو لیشی کہ نئے پاتی شیوی تاسو مگر یور وزو مگر یور وزو واقعی دا طول دنیا دا دی یویر وزی عمر امنا دے دا قیامت دا سختو پا مقابلہ کی شکم سختے با دی کافر اتر حضی قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي دي آیت پر تشریح کے دا عبداللہ ابن عباس نا یو قول مروی دے وقال ابن عباس ورأى السامري أثر فرس جبرائيل فأخذ ترابا من أثر حافره ثم أقبل إلى النار فقذفه فيها تفسير ابن جرير سند سرا ابن جریر ابن عباس دا قول نقل کرے اور بیا عام و تفاسیر کے داغے نہ خورش ہوئے اور حدیث الفتون الطویل جکم تا تمامخ کی وہ فتن نا کا فتون دا آیت پزیل کے حوالہ ور کڑے ہوا اور باغی میں تبصرہ ہم دے ابن کثیر نقل کرے وا اب حدیث الفتون کے ام ابن عباس دا قول نقل شوے دے اور دا حدیث الفتون راویم ابن عباس دے نٹول حدیث الفتون راویم مفد اکثر المفسرین دل ترجیح ور کرے گا کہ سامری کہ کل بنی اسرائیل تلل ندے ہم برسرو خدے بج گروس تو پاتے شبے ہو نہ فرعون کے کل راغے دا دریاب کے دن نہ آگا داخلے دو نہ یری دو نہ جبریل امین پہ یو اس بنے سور را گئے اور دے سامری تا اللہ پاک کو کھو دو یواز خودل خودلی دلیل نگر دی چے بس برگی فرشتے خو اللہ تعالیٰ پہ جنگ بدر کے شیطان تم کھولی ہوئی لکتا تما قیصہ بیان کرے چاہ گویلی اچ انی آرام آلا ترو نہ ہو دے ہو او دا جبریل دا اس دا اخپا چپ کم زے داغ دا سورلے دا اخپا چکم زے لگی نو اغزے با تکشین شو نو دے او لگے اغی زینا خبر اوچا تک دا جبریل دا سورلائی چا کم زی اخپا ایخی وا دا جبریل سورلائی اغا خبر اوچا تک او ځان سره اوسات او خیال دا او چې دا برکتی خبره ده نو چې کله دا ښه جوړاو نو دا خوره هم په اور کې واچو ده نو دا هغه نسخه تیار شو او اوازونه ته وتل نسخه خود په خپل فن تیار کړی وو ډېر کسان بوتان جوړی نو دیم د بوتانو په جوړولو کې ماهر به وو خدا اوازونه وتل شو نو دا هغه دی چې ما لیدلې وو هغه هغه شی لته اشاره جبریل ته ده چې دی هغه نه ولیدلې بني اسرائیلو نه ولیدلې نو ما اغستې وه یو بوټی خاوره د قدم د دې رسول د الله نه چې جبریل دی رسول نه جبریل مراد شو استاد یې وکړه نو هغه استاد ته رسول وي نو هغه خاوره ما وګرځوله په دې سخي کې او دارنګه ما ته زما نفس خسته کړی وو چې دا خبره واخله او دار ته بیا نفس خسته کړی وو چې دې سکی کې واچو بشر الله می راغلی او خطا شوم لیکن موسی علی السلام دا جواب ددو تسلیم نکو ودی وته معافی ور نکړه چې دې خوري برکتی خورا وا او تا واچولا او آواز ته الله او ایستو زدی دا خود دی دلیل نه جوړیږي چې ته عبادت وکا چې ته عبادت وکا دا غلطی کرے کدا خورا سره وام او دا او اغا برکتی وا او آواز ته وتل شروم شو خدا د دې دلیل نه دی چې دا د هغه خورې وجه وه او د دې دلیل هم نه دی چې دا لایق د عبادت و ګرځېدو نه دا بهانه تسلیم نه کړه او سزا یې واوروله قال فذهب ارور چې وته کومه خبره کړې وه هغه صحیح وه ضرور یې پرېښودو او غصه یې سړه شوه اما فید الله نو غوخت تفسیر قرطبی هم دې له ترجیح ورکړي اور اکثر المفسرین قدیما و جدیدا سلفا و خلفا د دې آیت هم دقه توجیه کوي او دا روایت د دې پرانا کې د دې په شان نزول کې بیان نه ای ندی پر تشریح کی بیان آئی قرطبی ابن جوزی ابن کثیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر جامع البیان تفسیر روح المعانی اور زمونگا دا اردو مفسرینوں کے علامہ عثمانی پر تفسیر عثمانی کے مفتی محمد شفیع پر معارف القرآن کے او دارنگی نور و حضرات ام دقا تشریح کرے دا او تاتا میں بیان کرا مشہور امداد کدا سے شوی وی نہم سا اعتراض نرازی نہ دا خلاف عقل دے او نہ دا خلاف نقل دے مبارک خورا دا تعظیم او دا عبادت مستحق ہونا دا چھے دا جبریل دا خپے خورا اچتا کرلا دا جبریل دا سورلے دا خپے خورا اچتا کرلا و حاغا مبارک وا او دا سخین آواز وطل نتا وطا سجدے شروع کرے بیا هم دا غلط کار کرے دا او شرک و کفر و گمراہی اختیار کرے دا ځکه موسی علی السلام دا جواب د معقول اون غنو او په دې جواب دې معاف نکو. پاتې شو دا چې आवाज ولې وته نو आवाज ته الله پاک ویستو د ازمایش لپاره چې خلق دوکه کیږي او کنه دوکه کیږي. خودی پہ دوکر دیمہ توجید دی آیت اغدا چکما ابو مسلم اصفہانی کرے دا چدا معتزلی دے او دا اغد تفسیر خو منسرا نشتا او غالبا اغا چاپ شوی هم نئی او یا بچاپ شوی زن پہ علم کے بنئی. خدا ابو مسلم دا تفسیر حوالی ابن جریر زیاد ور کئی. نا نا ابن جریر نا امام رازی زیاد ور کئی. ابن جریر نا ابو مسلم حوالی زیاد امام رازی تفسیر کبیر کی زیاد ور کئی اور نور مفسرین عمر کئی. ندا ابو مسلم دا توجیہ امام رازی نقل کرے دا او تائید کرے دا او ویلی دی چے پدی بنی حس اعتراض نرازی سوا دینا چے دا توجیہ مخالف دے دا مفسرین دا توجیہ مخالفت دا مفسرین پا کی رازی خبل اعتراض پہ سوا دا مخالفت دا مفسرین نا نرازی. امام رازی وئی دا رازی خبر کو ما دا غوی نا کو ما. او بیا سلور وجوہاتو باندی دا ابو مسلم دی توجیہ تائید کرے دے امام فخر الدین رازی. اگرچہ امام فخر الدین رازی معتزلی نہ دے دا معتزلہ شدید مخالف دے دا غیر ردو نہ کئی او دا دا اہل سنت امام دے امام رازی. خود دے معتزلی مفسر بعض خبری دا بعض خبرو تائید کئی نو دا چا بدتی دا بعض خبرو تایید کول دیلا مستلزم خو نه دی چې ته وسرم بدتی شوی. د بدتی بعض ښې خبرې کړي وي نو سړی تایید به کوي. د ابو مسلم خو بدتی دی معتزلی دی خو د هغه د بعضو خبرو تایید باندې خو امام رازی سو معتزلی نه ګرځي نو د دې خبرې تایید کړی او څلور دلایل بیان کړي دي. هغه خبره دا ده توجیه دادا چه اوه دی سامری چه بسر تو مالی دلے ہو ستا پا دی دن کے دا موسیٰ تا وہی ستا پا دن کے بما اغعیب لم یبسرو بھی چه دی بنی اسرائیل اغعیب نو لی دلے دی پا اغعیب نو پوشوی دا تا پس روانو او ستا پیغمبری منلا خو ما یو عیب لیدلی او ستا پر دین کی. خو آغا خبرہ میں پتا و ساتلا نفقبستو قبضتا من اثر الرسول بس کی خود ما قدم پا قدم دی پیغمبر باندی دس وقت پوری نو بیا د دې رسول نو مراد موسی علیہ السلام قدم می کې خودو قدم و قدم د پیغمبر باندې یعنی اتباع می وکړلا دس وقت پوری دچا پا قدم بنی قدم کے خدل کنائے دے اتباع نہ دکھنا فنبستوها پس مونگ دا پس پری خدا ما پس پری خود ما دا قدم کے خدلو چه کلا ما تا موقع ملاو شوا چه تلاڑی کوئی تور تا نماشتا پا قدم بنی قدم کے خدل پری خدل یعنی استا اتباع میں پری خدل گنی عیب خو ما تا دا مخی نمعلومو نو بس دا چل میں اکو تو خلق گمراشی مطلب دا دے جزا سیب ستا مرگر نوما خو ما تا موقع نمیلاوی دا چه ظاهر که می مرگره وی او چه موقع دی بیا موتانو خلق دی گمراه کل سخی دی جور کوا پا خلق و طویچ دی عبادت کوای دادی ولی اکرل بی ما تا زمان نفس دا, دا, دا, دا, دا کار خیست کره و وکذالک سولت لی نفس دا نفس را تا ویلیو چه گمراه کا او دا ظلم خوستا مرگره دا مخی ننوما ما ته ستا په دین کې عیب معلوم ستا د نور مرګور ته معلوم نه او اسمه د منافقې قدم ستا په قدم باندې کې خودو او اوس مې هغه قدم کې خودل پرې خودلو یعنی اتباع مې پرې خودل او په ډاګه مخالفت لراغلو نوائی چه دل تا قبضہ دا قدم کے خودو پا مانا دے او دا اتباع پا مانا دے او وی چه فقد یقول الرجل فلان یقفو اثر فلان ویقبض اثره اذا کان یمتسل اثره فلانے پا فلان کی قدم پسی روان دے فلانے دا فلانی پا قدم قدم اگ دی یعنی دا حق اتباع کری او بیا مطلب دا بیا نہیں کہ وہ تقدیر اے عرفت ان الذی انتم علیہ لیس بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أي شيئا من سنتك ودينك فقذفته أي طرحته تفسير كبير دوشتم جلد صفحہ 111 کی دے سورہ طہٰ دے آیت نمبر 96 پر تشریح کے اگورے دے ابو مسلم قول نقل کرے دے دے جمہور قول یم نقل کرے دے چتا تمہیں بیان کو خدا ابو مسلم قول یم نقل کرے او بیا راضی ویلی دی چې د ابو مسلم قول د مفسرینو د قول نه مخالف ده، خو سوا د مخالفت د جمهور مفسرینو نه بل اعتراض راضی وی زما پنیز پر یہ قول ناراضی ده. دا دویمه توجیه ده د ابو مسلم اصفهانی چې امام راضی دله ترجیح ورکړي. ابو حیان اندلسی و تفسیر البحر المحیط کے او دارنگ تفسیر نیشاپوری کے دا ابو مسلم دا قول نقل شوید ہے، خود دوارو مفسرینو نئے تائید کرے دے او نئے تردید کرے دے، مگر امام راضی نقل کرے یواز نہ دے بلکہ تائید کرے دے. او تائید دا پار سلور وجوہات بیان کری دی، لیکن دے دو مفسرین نقل کرے دے خو رد پہ نہ دے کرے خو تائید ہم نہ دے کرے. لگا نشو ویلے چی دا ابو مسلم البحر المحیط او تفسیر نیشاپوری دلی توجیہ ترجیح ور کرے گا، دا نشو ویلے صرف نقل کرے دے خو رد نہ دے کرے خو تائید ہم نہ دے کرے. نو کہ دیشی دا تا توجیہ خوخی او کہ دیشی جو ہے خوخ نہیں خوشے نقل کرے من غیر تردید ولا تائید نقل کرے دے. او امام راضی خو نقل کرے دے او تائید کرے، لیکن علامہ آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی کے دا ابو مسلم دا توجیب نے تردید کرے دے پڑیر سخت سرا، اور امام راضی کے کم دری پر تائید کی سلور وجوہات بیان کری دی داغی کی دا ہر یو وجی جواب ور کرے دے علامہ آلوسی پر روح المعانی کے. او دا عام مفسرین او جمهور مفسرین چلگی کم تاویل کئی دے ابن عباس داغی روایت مطابق نو علامہ آلوسی داغی تائید کرے دے جمهور مفسر. زمون دے قریبی دور مفسرینوں کے مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم ہم دا ابو مسلم دا توجیہ تائید کرے رہے، او دا آیت ترجمہ دا ابو مسلم دا توجیہ مطابق کرے رہے ابو الکلام آزاد خل تفسیر ترجمان القرآن داغر تفسیر نم دے ترجمان القرآن. نو امام راضی او زمون دا دور ابو الکلام آزاد تائید کرے رہے خود جمہور مفسرینوں نے یہ تردید کرے دے روح المعانی ہم تردید کرے دے تائید نہ دے کرے زیم تائید نہ کوما ابو مسلم نے توجیہ تائید نہ کوما. ولی سرے دے چاہ تردید کئی نو پہ دلیل بے کئی تائید کئی نو پہ دلیل بے کئی. امام راضی لوئی شخصیت دے خدا نورم لوئی شخصیات دے نہ منگ بکے غور کو منگ چ غور رکو نہ ابو مسلم قول صحیح نہ دے. ذکر چ آیت کے قبض تو قبضتن لفظ دے او دا قبضتن متبادر و کثیر الاستعمال مانا مٹے اغستل دی مٹی تا ہوئی کم تب پختو کی منگ مٹے ہوئی قدم کے خدل دا چاپ قدم بنی قدم کے خدل چاپ سے روان دل دا چا دا دن دا چا دا طریق اتباع کول دیکھ مانا کے دا لفظ نہ استعمالی گی الا شازن و مجازن. شاز و مجاز مانا بوین ویبا خو قرآن پا عربی مبین کے نازل شوید ہے فصیح بلیغ عربی کی نازل شوید ندی دا الفاظ با اغا معنی کئی چا اغا کثیر الاستعمال دا سشاز نادر مجازی معنوں کے بیدا الفاظ نمحمولہ کئی ذکر چا دا عربی مبین کے نازل شوید نشاز و نادر معنو بری محمولہ کئی بصرت بما لم يبصرونهم متبادر دا نمعلومی گی چه ما ستا پا دن کی سعیب مدلے ہو متبادر مانا دا بصرت لیدل دی پسترگو او عیب خو پسترگو لیدے نشی بلکہ پا عقل معلومی گی او دلتا علمت بما لم يعلمون دے بلکہ بصرت بما لم يبصرو دے ندا خوز تسلیمو ما چه بسر تو مجازن دا علم تو پمانا کی استعمالی دیشی خو متبادر مانا و حقیقی مانا دا بسر تو پستر گو لیدل دی ما پستر گو لیدلی او دلتا دا مو مسلم دے توجی مانا خدا دا جزا پوشوه و ما پا آغی نقصان بانی چستا پا دن کے دے نما منلے نو خواسی پا منافقی در پسی روانو ما ندانا دا بسرطو متبادر مانا دا جزا پا عیب بنی پوشوی او ما او ندا قبستو متبادر مانا دا چه ماستا پا قدم بنی قدم کی خودو خو اس میں پری خودو نو امام رازی تائید کرے دے خموگی نشو کو دے و امام رازی نے جمهور و قولم نقل کرے دے خدا دے چی دے قولم نقل کرے ندغ دے جمهور و خبر صحیح دا یو خبر مولانا مودودی رحمه اللہ کرے دا آغا فرمائی نورت معنا دا آیت خیم آغا سے کرے دا چی سنگا جمهور کئی ہوئی چه پدی که اللہ پاک دا ندی ویلی چه واقعتن دی سامری سرا د جبریل د سفرلی د خپی خورا وا او دا آغستی وا و ساتلی وا اللہ پاک دی تائید نرے کرے چه دا سر دا خورا موجود وا بلکہ اللہ پاک دد قول نقل کرے گی دد قول حکایت کرے گی چه سامری دا اوی دائی ندی ویلی چه سامری رشتیا اوی اور پسی بیا ددی دد قول تائید خود نے کرے قرآن کریم دا الفاظ تا گورا قال بصرتو سامری اوی چه داسه ما اغا شه لیدلی او چه دی نو لیدلی نو ما دا آغی دا قدم خورا واغستا او آغا راس روا نو واچولا نو برکتی خورا وان آواز وطل شروع شنو دا خطا شم سامری اوی اللہ دا آغی قول نقل کرے نو دا خبر او آغا یقینا کرے وا دا خورشتیا دی چه خبر آغا کرے وا لیکن چا اللہ نقل کرے دا نو چا اللہ نقل کرے خورشتیا دا چه دا خبر آغا کرے وا کرے خو خبر دا آغا و دا آغا خبر آئی نقل کرے کی دیشی چه دا خبر دا دا دروغ بانی دا زان جوڑ کری نای جبریل لگلی او نای دا جبریل دا سرلے دا قدم خور آغستی وی او نا دا خور پا دیسخی کیا چولی وا خواسیس خیر بوتی جو کرے او دا آغا چلو دا ورکو اللہ پاک کے آوازونا اوشتل او یا پا آغا بوت کی بدو دا سی سوری جو کری وو چی دا ہوا دا آمد و رفت تطلو راتلو پوجا با دا آغینا آواز وطو لیکن نن خلق دا نومو دا پار دا سیزونا جوڑی چی دا آغینا آوازونا اوزی اما شمان پی نو بی کئی سناشنا خبر خونه تا او یا دس فن و کمال نو او سسوری جار کری نو دس خیر جوڑ کو نو اللہ پاک تینا بطور خرق عادت دس خی پشانی آوازونا اویستل پا خلق بانی دا انتحان دا پارا چه سوک دوکا کی گی او سوکو ندوکا کی گی ورن نو سر خورا وا او ند خور وجه وا او دا خوری دا خبر دا زانا جورا کرده یو غل چه غلا او کی قاتل قتل او کی مجرم جرم او کی نو چه ذهین او خیار سره ای نو دا خپل زان دا پاک ساتو پا صفائه کی دا سی بیان جور کی چه اوریدون که پی خطا شی چه دا خود رشتیا ہوئی دا سی یو دروغ بیان جور کی نو سامری هم دیر چالاک سره او کرد نزان ای دا خبر جور کرد او که دیشی چه دا اغا مراد دا رسول نا دا اغا موسیٰ علیہ السلامی چه سیب ستا دا قدم خور را سره و او ستا دا قدم خور خودی را برکتی و دلال اللہ پیغمبری او پیغمبر دا اخ پیدلانی خور راشی نو اخو برکتی شی یا دا جبریل نم بے آغستی وی یا بے امدقا موسیٰ علیہ السلام یادی خود زانا وی کن نی خور آغستی وی نی آچولی وی او نی دا خور وجہ وی ذکر چی اللہ پاک دا قول نقل کرے دے واقع نقل کرے نی چی واقعتا ام دا غصو ها واقعتا دا خبر چی دا اگر ابن عباس پا اگر روایت کرا غلی دا خود ابن عباس اگر روایت خو حدیث الفتون دے او آغیبانی خطات ما تفسرہ دی ابن کثیر بیان کرلا چا آغا نقل دے دا کابل احبارنا او اسرائیلی روایت آغو اسرائیلی روایت کی راغی دی چا جبریل اولی دو دا چلو شو آغا چلو دا دری قولا ما تا خو پدی باب کی دا مولانا مودودی خبرہ صحیح معلومی گی راجح معلومی گی ذکر چاگر روایت اسرائیلی دے آد کابل احبار میں مروی دے ابن عباس کا منصوب دے و ابن عباس اگر رسول اللہ نے نقل کرے نہیں دے کابل احبار میں نقل کرے کما قال ابن کثیر نو پاغی اعتماد نشو کولے کدا آغا خلاف کنو آغا سو دا رسول اللہ دا خبری خلاف ہونا دے او نا دے ابن عباس دا قول خلاف دے جکا چاگا خو قول دا کابل احبار دے چاگا تے نقل کرے دے اسرائیلی روایت دے او دا ابو مسلم دا قول دا خو محض تکلف دے نو چا سوچو مکو نو دا مولانا مودودی خبر صحیح معلومی گی چدا اللہ دے دے سامری قول نقل کرے دے چی دا دزان نا یو بہانہ پا دروغ جوڑا کرنا پا دروغ دزان خورا و سروانا پا دروغ جوڑا کرنا او رسول نے دا موسیٰ علیہ السلام مرادی چی ستا دا خبی خورا ما واغستا برکت مطلب دا چی دے ما پدی بنی پرید ما پرید خود او کدا مولانا مودودی دا خبر دا چاہ زین کی نکینی یا وطا غورا نخکاری نبیاد جمہور خبر غورا دا دا ابو مسلم خبرہ غلط دا تکلفی دا اگرچہ امام راضی دا غی تائید کرے دے او کمولا صاحب بنی پیریان راشی چہ اغد ابن عباس قول دے او مولانا مودودی وی چه دا حقیقت نده چه دسر خورا و بلکه دا خود زدزان جوڑا کرلا او دی ابن عباس دا قول خلاف کئی ناوریدون که بگوی چه واقعی دا خود ناکار سره دی ابن عباس دا تفصیل پا مقابله که نوری خبری کئی نمولا سیب تا ویمه چه تا پیلی غورو کا چه خبره کئی نا پا سوچی کوا کدا بیا گمراہی وی امام راضی ہم گمراہ شو ذکر چه امام رازی هم ده ابن عباس ده روایت مطابق تفسیر ده آیت اونکو بلکه ده ابو مسلم ده قول مطابق اوکو آغا مووی چه خور ده سره نوا او ده خور دو چطول خبره غلط ده بلکه ده مانا ده ده چه ماستا تابیداری کولا او سه نکو ما ده مانا ده نظمه پنیز خود ابو مسلم ده قول غلط ده و امام رازی خواهی تا صحیح وی نو آیا پا دی خبر امام رازی گمراه شو نا امام رازی امام رازی دی قول تایید زنکو ما زوتم غلط وی ما دی تایید امام رازی تا سنگا چه علامہ آلوسی وی تا غلط وی لی دی خو گمراه خوا تا سوک نشی وی لی ذکر چاگه ده ابن عباس قول ده رسول الله نمروی نده اگه ده کابل احبار نمروی ده او اسرائیلی روایت ده او اسرائیلی روایت مطابق تفسیر تسوک نکئی نداب ده ابن عباس ده قول مخالفت نشی گانا لے خو ملاسب ہو غور نکئی دیکھو لگیا ده ہاں مولانا مودودی ده توجیز ده چاہ اختلافی نو ایک دا ضروری خو نه دا و باز نورو آیتونو کی آغا چکم توجیحات کئی نو مونگی هم آغا سر اتفاق نکو چلا خطا دے خو خطائی بیل شئے دے و گمراہی بیل شئے دے امولا سیب دا خطائی و دا گمراہی مز کے فرق نہ پیجنی نو دلی سے علاجو کم دے خطائی و گمراہی یو شان گنی ارسوک خطا کی دیشی پا تعلیم کے سوا دا رسول اللہ نا پا صحابی ویا پا تابعی ویا پا تبا تابعی ویا پا مجتہد وی او پا مفسر ویا پا محدث وی پا دا زری زمانی ویا پا دا نن زمانی وی دیو بند نا پاس شوی ویا پا اکوری نا پاس شوی او که ده بریلیانو دیو مدرسه نا پاس شوی او که زمانه مدرسه نا پاس شوی با جماعت اسلامی کی وی او که با جمعیت شاعت و توحید کی وی او که با جمعیت علماء پاکستان کی وی او که با شاعت و توحید علی منحاج سلف کی وی او حزب اسلامی کی وی او کا جمعیت اسلامی کی وی او کا طالبان و تحریک کی شاملی ارسو خطا کی دیشی سوا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہر خطائی گمراہی نہیں تو لیک خبرہ پتول کوا خطائی بیل شہر ہے او گمراہی بیل گمراہی دیتا وی چا عقیدہ خراب ہے عقیدہ دا قرآن و حدیث نا خلافی ستا دا رائے نا کا خلافی نا آگا گمراہی نا دا جستا پرائے کہ عقیدہ یوشان ہوئی نو داغا خلافو کی نو جو دا عقیدہ خراب شوا نا کہ قرآن و سنت نا بال اجماع کم عقیدہ ثابت ہے صحابہ کرامو پہ اجماعی تابعینو اجماعی او دے کلم کھلا داغا خلاف کئی لکہ شیعگان کے کلم کھلا دا صحابو دا اجماع خلاف روان دی نو گمراہ فرقہ دا او نو رم دے گمراہان فرقی دی او ننمشتا خو مولانا مودودی جماعت فرقہ ندا او گمراہ جماعت ندے بلکہ دا مسلمانانو حق پرست جماعت دے افرادو نبا غلطی کی گی خو جماعت من حیث الجماعت حق پرست دے افرادو مبارک کی خبر نکم افرادو کی خو زمانہ مم غلطی اسی نسم اطلب دا بتو اگر جماعت تا گمراہ ہوئے کل با جماعت امیروں غلطیوں کی کرب امیروں غلطی ہوگی ذکر جی غلطی خدا چاہ نہ کی سوا دے پیغمبر نہ دا مطلب خونے جمع اسلامی امیری دا غنب غلطی چرے نہ کی گی نہ پیغمبر خونے دے یا دیوبند پاسی نہ چرے بغلطی نہ کی گی خو خطائی بیل شے دے اور دلالت اور گمراہی بیل شے ما انا علیہ و اصحابی نہ بہر دے نہ گمراہ دے دوزخی دے سوک کمان علیہ اصحابی نہ بہر اہل سنت والجماعت نہ خلاف نہ صحابہ اجماعی عقیدہ دا دے بل شان روانی نہ گمراہ دے نہ برزخ کے عذاب حق دے قرآن و حدیث نہ ثابت دے اجماع دا صحابہ دا معتزلہ وی نشتا نہ گمراہ شو دیدار دا اللہ حق دے اجماع دا صحابہ ثابت دے معتزلہ وی قیامت کی دا اللہ دیدار نشتا نہ گمراہ دی دوزخی فرقہ دا دوزخی فرقہ دا دے صحابہ اجماع اشوا چا ابو بکر خلیفہ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کرے نو اور شیعگان وہی چا رسول اللہ خو حضرت علی مقرر کرے ہو خو ابو بکر عمر سازش کو قبضہ پیوک اللہ پہ دھوکہ باندھیا ہو وہ سازش بانی نو دا گمراہ شو دا شیعگانم دوزخی فرقہ دا کافر دیا کہ نہ دی اغزان لا بحث دے خود دوزخی دی ہر دوزخی کافر نہیں اور معتزلہ ہم دوزخیان دی خوارج ہم دوزخیان دی قدریا جبریا ہم دوزخیان دی اور دا نن زمانہ کے چھ متجددین راوتی دی دا قرآن تحریفات کئی دام گمراہان گمراہی دیتا ہوئی کہ اجماع صحابہ نے خلاف دا آیت و دا حدیث اگر معنی کہے کہ اجماع صحابہ نے خلاف ہے اگر عقیدہ ساتھی کہ اجماعی عقیدہ نے خلاف ہے اگر تا دلالت ہوئی اگر تا سوئی او خطائی دے تا وہی کہ پہ یہ مسئلہ بیانو لکے خطاش اگر تاغا صحیح کاری اور تاتا خطاش یا دا آیت یا دا حدیث پر تشریح کے خطاش ابو العالم صحیح بیان کی نو دلائل پر لحاظ ابو العالم بغور کی نابوش دلائل پر لحاظ لیکن منگی دلائل پر لحاظ سر امام راضی دا خبر خطا دا حالانکہ زمان سلے کی خدا راضی سر دیر لوئے محبت دے امام راضی خود ایلو امام دے زمانگا زمانگا زور ڈک دے دے آقا سا دا محبت دے مینے گا اگر کارنامی کری دے دے اسلام دے لوئے خدمات کری دے خدا خبر امام تا خطا کاری دے نور علماء پا مقابلہ کی دانا چی دے اخبر علم پا مقابلہ کی کنی بیام اعتراض کی دی چستا سا علم دے پا مقابل دے امام راضی کی چستا امام راضی تا خطا ہوئے وی دا خپل علم مقابله که خودتا خطا نو ایما حالتا نور جمهور علماء دی چه آقا امام رازی نا لوی لوی شان والا دی او بلدا چه دلیل تا گورو لوی اولو که سکه دلیل تا گورو نو خطا دی نو خطای بلش دا خبر دا ملاسه پا سمجھ کی نراز دا دیزے تشریح دا مولانا مودودی خبر غورا دا اب کتا چاہ ذہن کے نکی نی نبیات جمہور خبر غورا دا ابو مسلم خبر قابل دا قبول دا سرن دا میرا جمہور خبر مطابق تفسیر کوئے بھی آغا سی خدا ابو مسلم خبر غلط دا امام راضی نوی شخصیت نے خو خطا شوئے دے اغا چه امام ابو مسلم قول نقل کرے دے و نقل قولے کے خسر غلطی نو خو تائید بیا کرے دے نا تائید خن نہیں کرے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفَا او تپوس کئی دیستان دا غرون پا بارا کے چلا غرون بچر تزی وایا چا آلوزائی با دیل رزما رب آلوزولو سرا دا پری بیدی دا غرون قاعن یا میدان صف صفا آوار ہو نبا وینی تپ دے کے عوجا کو گوالے اونچ نیچ نا همواری نا هموار بنی بلکه هموار بی ولا امتا او نا دیره بلکه آغا برابر بش و دا غرص که بروانی خلق پا آواز کون کی پسه شپیلی آواز کم طرف تراغلی دی واخو روانی میدان محشر تا او نبوی کگیدل ددوی او خکت بشی آوازونا در رحمان در حیبت در وجه نا نبا آوری تا ددوینا الا همسا مگر کشار دخپو آواز دخپو دا قدم دا که خودو آواز با آوری او نور بدی دخلی نسا خبر اشتای نشی در حیبت نا یاری نا یوزی بروانی و خبر بنشی کو خود اخپو آواز با آوری لا تسمعوا الا همسا الا خفق الاقدام يوم يجل لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا بدا غرس کہ بندہ 15 صحیح سفارش مشرک نہ پارا مگر دا اغتا شفاعت ما فائدہ رسی کہ اجازت ورکڑی بھی اغتا اللہ پاک دو شفاعت او خوشحال وی اللہ دا هغه په خبره باندې نو هغه خو د مؤمن د پاره ای یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما وعنت الوجوه للحی القیوم اور عاجز بای کمزوری بای مخونا دا وجه دا حیبت دا هغه اللہ دا چه جونده ده او سنبالون که لطول جهان ده او بیشک ناکام بئی او نامراد بئی اغا کس چې ده اوچت کری وی پشا بنی ظلمو او دا ظلم پشا چولی وی او قیامت تروانی ده ناکام ده ومن یعمل من الصالحات و هم مومن فلا یخاف ظلم ولا حزم او چاچه ایمان چاچه نیک عمل کری وی او ده مومنی نو ده بنی یریگی ده ظلم نا ولا حزم او نه د کمولو د اجر چې زما اجر به کم شي او ما کار ډیر کړی دی او مزدوري به کمه میلاو شي دا یاره و نه دارنګي موږ دا قرآن نازل کړی دی په عربی کې او جدا جدا بیان کړی دی موږ په دې قرآن کې خبر د عذاب ہو دې دا پارا چې دی او یریږي د الله نه او یا پیدا کی دبی پزل کے ذکرا نصیحت یاد گرن پس دیر لوئی دے اللہ دیر لوئی دے اللہ فتعالی تعالی ترجمہ دا دیر لوئی دے باب تفاعل دے دری مانا مبالغ دا دیر لوئی دے اللہ جی رشتی دے بادشاہ دے او تلوار مکوا پلستو دا قرآن کی مخی دے دینا چی پورک ریشی تاتا وحید آغے او آیا چه ای ربا زیاد کما تا بارا علم جبریل با قرآن چه کل رسول اللہ تا او رو نو نبی علیہ السلام با جبریل سره با زرزر لستو چرا نئیر نشی خطا نشم نو اللہ منکو چه جبریل سره یوز ملو علا تلوار مکوا با لستو که چه کل خلاص شی او پورا واوری نرست بیا زان سر زوتوا او زان سر دور کوا او یریگا ما ایریگی منا ولقد عهدنا الى آدم او بیشک من وصیت لگلیو آدم تا دین مخی حکم لگلیو آدم تا دین مخی چی دیونی تا بنی نی دیکی گی نو خطاشو آدم علیہ السلام او نو مدل من دل پارا عزما اکلکوالی یعنی صبرو صبر اونکلیشو عزما اکلکوالی عزم وی کلکوالی تا او پخی ارادی تا نو اراده دمرا پخا نوا او کمزوری تی صادر شوا امام قرطبی در ابن عباس قول نقل کرده چه لم نجد له صبرا عن اکل شجرت و مواظبتا على التزام الامر يقال لفلان عزم اي صبر وثبات على التحفظ نو دا معنا چې ما وکړه نو دا ابن عباس نا مروی دا حوالا می دل در کرلا نو مدل مگد دا پارا عزما کلکوالے کلکوالے دیر نو صبر او نکریش سوا کچی مگا اوی فرشتو تا سجدہو که آدم تا نو سجدہ او کلا سوا دی ابلیس نا او دا انکارو کو مگا وی اے آدم دا ستا ستا دا خذ دشمن دے پس تاسو دوارا او نباسی دی جنت نا فتشقا پس محرومه بشه تاسو دغه جنت ما او شته تا دا پارا په جنت کې دا چې نه به وګه کیږي او نه به بربړېږي او شته تا دا پارا په جنت کې دا چې نه به تګه کیږي په جنت کې ولا تضحا او نه به ګرمېږي د دوار ګرمي به در باندې هم ناراضي وسوسه واچول دته شیطان او وی اے ادمه آیا زر رہنمائی اکم تاتا پا ونہ دا ہمیشوالی او پا ونہ دا بادشاہی چھ نظری گی نو دوارو دا آغینا میوہ اخرالا نو اخکارا شو دے دوارو تا شرمگاہو نددی او شروع شو چھ گنڈل پزان پوری پانی دا جنت یخ سفانی گنڈل وعصوا آدم ربه فغوا او نافرمانی کری و آدم علیہ السلام د خپل رب نو فغوا نو د حد نه اوریدلې او خدا په اجتهادی غلطه سره او اجتهادی غلطی ګناه نه ده او انبیاء علیهم السلام ګناه ګړي او الله پاک هم د خپل خاص او انبیانو د پاره ګناه غړي نو ذکر وتا عشوا وي کني نور خطا تمام مفصل تقریر کړي لري چې لا اجتهادي خطائی و او په دې می دلیل بیان کړي او چې ولې اجتهادي خطائی ورته وایم صراحتن ګناه وتا ولې نه وایم ذکر چې سوره بقره کې الله فرمایي فازلهم الشیطان شیطان دی خویولیو ارتا دا گناہ تکے نشتے ارتا دا زلط تکے دے او زلط وہی خطائے تا چی سڑینا یو غلطی پا بے خیالے کی اوشی خویدل نو خویدل خو گناہ نہیں او دل تے گناہ ہوئے ندا معصیت صورتن دے حقیقتن ندے سنگا چتا تمام مفصل تقریر کرے ہو د جمهور مفسرینو د تحقیق مطابق د آیت معنا دا ده چې دا سورته نافرمانی او غوا مشهوره معنا د غوا خدا دې چې سرکشی وکړل یعنی قصدنې ګناه وکړل لیکن دلته غوا په معنا د جاواز ده نافرمانی او کل د رب یعنی خطا شو په غوا په حد نه واوړېدو بل حدنا اوریدل خو لیکن حدنا اوریدل قصدا نه وو بلکې حدنا اوریدل اجتهادی خطای مندی وو دا د جمهور مفسرینو د قول مطابق تشریدا او دقه صحیح تشریدا او دې باندې وار شړه اشکالات شبهات باغی ما پورا بحث کړو لیکن امام قرطبی تفسیر قرطبی کے دلتا یو بلا معنی ہم کرے دا عربی لغت کی صحیح دا چه غوا غیون ندے او غیون فساد تا اموئی چه ده سری جون خراب شا نفغوا ففسد علیه عیشهو نافرمانی کریو آدم ده رب نخراب شو پاقی من جون داغو چه جنت نا اوت جنت نو وته جون دي خراب شو دنیا خو له تکلیف جون اگر کی بیا بزی ټول پیغمبران بزی او ټول مؤمنان بزی خو هغه وخت خو د خوشاله د زین د غم زې لراغه دنیا خو د غم زې ده دنیا کې پیغمبرانو باندې موږ لوګا راضی او تند راضی او مرزونه راضی او بیماری راضی او الته خدا باغی نه راتل لو فسد عيشه والغي الفساد وهو تاويل حسن دار الخطاويل او عصاه صورتنا فرمانی او کہ حقیقتا خو خطائی مراد ده او دې خطائت معصیت ویلی دي صورتن خطا شو آدم نافرمانی وکړه آدم در رب نو خراب شو ژوند دا فغوا فسد عيشه یو دریم مانام قرطبی کړی دا قرطبی دې ځان نه دا کړی عربی جبه کې استعمال شوی دا هغه محاورې پیش کړی دي تفاسیر دې محاورې پیش شوی دي چې غوا معنا جهله عمرازی جهلا فغوا فجهلا پس پوی نشو پس پوی نشو اجتهادی خطا ہے کہ مبتلا شو غوا مانا جهلا او یو خبره امام قرطبی تفسیر قرطبی کې دام کړی دا کدا خبره مولانا مودودی هم کړی وا مولا صاحب نه پیریان راغلی وو کله خو عصمت انبیاء نه منکر دي او عصمت انبیاء نه انکار خود اهل سنت نو وتل دي ځکه چې اهل سنت خو اتفاق کړ چې انبیاء معصوم دي اغه خبره قرطبی هم بیا نقل کړه اغه دا چې دا واقعات د پیغمبرانو مخکې و ادم علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام په دې وخت کې لا الله پاک ولا پیغمبر منصب لا ور کړی نه وو او خلافت منصب هم زمکه تلاکو شوی نه وو نبی نو او د نبوت نه مخکې شادرې دې شي د انبیاو نه ګناهونه د ګناه وکړل خو د نبوت نه مخکې ګناه شادرې دې شي نبوت نه بعد شادرې دې نشي صغیره گناہ صادری دیش او بیا امام راضی وائی چه قلتو هازا حسن قلتو هازا امام راضی نا امام قرطبی وائی چه قلتو هازا حسن دا خبر دا دا توجیم خبر نوکه ظاهر باندې پریږي چې ګناه کړی و خو د نبوت نه مخکې و نبوت نه بعد معصوم دي انبیا او د نبوت نه قبل بعض ګناهونه د انبیاو نه صادرې دي شي او دا خو ستا په شرح عقائد کې لیکلي دي شرح العقائد درسي کتاب کې لیکلي دي او یې ګوره الشفا د قاضي عیاض کې لیکلي دي او دا د قرطبی هم نقل کړل لیکن زما تحقیق دا دے چه دا دا سر گناه نوا دا خود تاتا ما یو قول نقل کده بازی علماو چه مولانا مودودیم دا خبره کرده با چه دا واقعا دا پیغمبره نمخ کنه دا او پیغمبره نمخ که دا انبیاءو نبازی گناهو نسادری دیشی خود نبوت نباد نسادریگی نو دا خبره شرع قید کم لیکلی دا قاضی عیاض الشفا کم لیکلی دا او دا قرطبی حوالا می ور کرده تولو کتابو نو لیکلی دا خو ملاسم غسل لیو دی شوه دی اپا زد کی راغلے دی دنیدی آیا تو یو توجید آوا چی دا گناہ وا خود پیغمبر نمخ کی اوشوا پیغمبر نباد ندر شوی او آغا معافی دی غخت وا او اللہ وطا معافی ہو کردہ خبر اخلاص ہے معافی ہو غخت معافی ہو شو خود زمان پا دی صحیح تحقیق دا اغی علماؤ دے چی کم وی چی دا آدم نا گناہ منو شوی دا گناہ صورتن او دا قول ذکر صحیح دے چه قرآن کی وطا زلط ویلی دی فازلهما او زلط دیتا وی چه بغیر دا ارادی نا اسی چه ارادی دا خویدو نی خو خویگی خطایتا وی بیاد دی آیت سمانا دا دتا تماج جمهور مانا اکرا جنا فرمانی کرے وا صورتن او غوا حد نہ اوڑے دلے وو پا خطائے سرا او یا بیاد امام قرطبی آغا معنی قرطبی خود دری خبری کری دی خو یوا خبر ادا جی فسد عیشو فغوا ففسد عیشو یا فغوا فجہلا گنغا مانا که یا که جهلا مانا که ام تیک دی پوی نشو یا جون دی خراب شو اگر ایسا دنا مکمل تقریم کرو که تا گناه کوا لیکن باید ای گناه آخده پی حمله نمخ که آگر غنر نمخ که شدید دی گناه که دیش تا باید ای و تا اون جنه کنم و کسو گناه خبره او کن جاند گناه او خبره نیم ثم تباه ربه